ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने। पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। ख्यालों में यादों के आकर रुजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पर, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने। जहाँ से तो बरसों खफा है, गनीमत है तुमसे तो इंसान है रूठा। दरिया की तरह जमाने के आंसू, पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने।